Doamne Dumnezeul meu cel mare, neajuns și preaslăvit, făcător a toată zidirea cea văzută și nevăzută, cel ce păzești așezământul tău și dai mila ta celor ce te iubesc pe tine, păzind poruncile tale. Îți mulțumesc ție acum și întotdeauna pentru toate facerile tale de bine, arătate și nearătate cele către mine. Te laud și te slăvesc pentru că ai minunat spre mine milele tale cele bogate și îndurările tale cele nespuse, îngrijindu-mă din pântecele Maicii mele, întru toate îngrijindu-te de mine și păzind și ocârmâind în cuvioșie toate cele ale mele, numai pentru bunătatea și iubirea ta de oameni. Mulțumesc ție că nu ai trecut cu vederea, smerenia și nevrednicia mea, ci pentru milosivirea și iubirea ta de oameni, mi-ai făcut bine și nu ai încetat a te îngriji de mine până acum. Nu mă părăsi până la bătrânețe și căruntețe, Dumnezeul meu, Iisuse Hristoase, numele cel bun, dulceața, dorirea și nădejdea mea, cel ce te-ai făcut om pentru noi și pe toate cu înțelepciune le-ai rânduit și le-ai întocmit spre mântuirea noastră. Mă mărturisesc ție, Doamne Dumnezeul meu, din toată inima mea și îmi plec genunchii sufletului și ai trupului meu, arătându-ți ție, Dumnezeul meu, păcatele mele. Pleacă-ți și tu urechea ta spre rugăciunea mea și lasă-mi păgânătatea inimii mele. Am păcătuit, am nelegiuit și am greșit. Te-am întărătat și te-am amărât pe tine, stăpânul meu cel prea bun, hrănitorul și purtătorul meu de grijă. Și nu este niciun fel de răutate pe care să nu o fi făcut cu lucrul, cu cuvântul, într-o cunoștință și într-o necunoștință, cu aducerile aminte și cu obiceiurile, păcătuind din destul. Și, făgăduindu-mă să mă pocăiesc de multe ori, tot de atâtea ori în aceleași păcate căzând. De aceea, mai lesne este a număra picăturile de ploaie decât mulțimea păcatelor mele, că au covârșit capul meu și s-au îngreunat ca o sarcină grea peste mine. Că, din tinerețile mele și până acum, deschizând ușa poftelor celor necuvioase, am lucrat fapte fără de rânduială și am fost stăpânit de porniri neînfrânate, întinându-mi haina Sfântului Botez, cea țesută de sus, pângărindu-mi biserica trupului meu, spurcând cu totul ticălosul meu suflet cu patimile cele necinstite și lucrând toată fără de legea și nedreptatea, pe care, de voi voi să le pomenesc în parte, nu-mi va ajunge vremea, mărturisindu-le pe toate. Dar fiindcă tu toate le știi, căci toate sunt descoperite înaintea ochilor tăi, nu mă pricep ce să grăiesc către tine, atotștiutorule. Și mă afund într-o adâncul nedumeririi, aducându-mi aminte că neîncetat am păcătuit și nici cât de puțină căință nu am arătat. Iar vremea tăierii este aproape și sorocul morții stă de față, iar vremea pocăinței nicăieri. Pentru aceasta s-a tulburat sufletul meu și este plin de durere și de întristare, că este nepregătit. Și socotind și cercetând cele pentru mine, nu găsesc nimic vrednic spre răspuns, nici aflu vreun meșteșug prin care să mă izbăvesc de focul cel veșnic. Că, dacă dreptul abia se mântuiește, ce voi face eu păcătosul? Și dacă prin multe scârbe se câștigă împărăția lui Dumnezeu de către cei vrednici, care au umblat pe calea cea strâmtă și necăjită a vieții, cum mă voi învrednici eu de mântuire, cel ce am petrecut întotdeauna în desfătare și în neînfrânare? Și dacă toată dreptatea omului este ca o cârpă lepădată, cum se va socoti atâta nedreptate? Și dacă pentru un cuvânt deșert se va cere seamă, ce răspuns voi da pentru atâtea păcate? Vai, suflete, că au sporit cele rele ale noastre. Scurtă este viața și uite trece, trimițând către moarte. Iar împărăția dreptilor și munca păcătoșilor sunt veșnice, necurmându-se niciodată cu moarte. Deci ce voi face, ce voi lucra și în ce beznă voi fi aruncat? Că moartea este înfricoșată și cumplită, cum scris este, că moartea păcătoșilor este cumplită. Dar mai înfricoșat lucru este a cădea în mâinile Dumnezeului celui viu, din care nimeni nu va putea să iasă. Și atunci când va veni să se slăvească întru sfinții săi și să răsplătească fiecăruia după lucrurile lui, când zgaunele se vor pune și nemitarnicul judecător în chip înfricoșat va ședea, iar răul cel de foc va curge și se va arăta strălucirea cea gătită dreptilor. Când milioanele de îngeri și toți oamenii cei din veac, împreună cu toată zidirea cea văzută și gândită, cu cutremur vor sta de față. Ce voi face eu atunci, fiind plin de rușine, mustrat de conștiință și lipsit de orice îndrăzneală sau cuvânt de răspuns? Vai mie, ce voi plânge mai întâi, pentru ce voi suspina apoi? Ce voi tângui, lipsirea de bunătăți, chinul durerilor, nesfârșirea munților sau despărțirea de Dumnezeu? Nesfârșirea muncilor sau despărțirea de Dumnezeu? Plângi, suflete ticăloase, aducându-ți aminte de acestea ce te vor întâmpina după ieșire și te vor chinui, și strigă: Dumnezeul puterilor, Dumnezeul cel veșnic, Dumnezeul miile și îndurărilor, să nu mă părăsești, să nu mă treci cu vederea, să nu depărtezi de la mine mila ta, ci ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Că știu milostivirea stăpânului meu, știu nepomenirea de rău a iubitorului de oameni și cum că este voitor al milei, care nu voiește moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu, și voiește ca toți să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină, mai ales cei ce se întorc din păcat. Că nu a venit să cheme pe cei drepți, ci pe cei păcătoși la pocăință, și nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei ce rău pătimesc. Și în aceste rele aflându-mă, nu mă abat de la nădejdea mea cea bună, nici deznădăjduiesc de mântuirea mea, ci eu cel ce sunt pământ și cenușă, vierme și nu om, ocară oamenilor și defemarea poporului, îndrăznesc a grăi către tine, Dumnezeul meu. Dă-mi cuvânt ca să deschid gura mea, cel ce dai rugăciune celui ce se roagă, că de la tine este toată darea cea bună și tot darul cel desăvârșit de sus este, pogorându-se de la tine, Părintele Luminilor, ca să mă rog cum se cuvine, să cer cele de folos și să nu mă întorc smerit și rușinat, ci, dobândind cele ce am nădăjduit, să mă duc bucurându-mă într-o adeverirea de plină a inimii. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta, că spre tine a nădăjduit sufletul meu. Miluiește-mă, Doamne, că neputincios sunt, doctorul sufletelor și al trupurilor, și precum aș sta înaintea scaunului tău de judecată, căzând la picioarele tale prea curate, așa mă rog și cer cu inimă zdrobită și smerită. Curățește-mă pe mine, păcătosul, iartă-mă mie, netrebnicului și smeritului, caută din locașul tău cel sfânt spre ticăloșia mea, ascultă dintr-o înălțime rugăciunea smeritului tău rob și să nu treci cu vederea ruga mea. Slăbește-mă ca să mă odihnesc, slăbește-mă ca să mă odihnesc mai înainte de a mă duce, de unde nu mă voi mai întoarce. Ca un om am păcătuit, iartă-mă ca un Dumnezeu, că Tu știi, Stăpâne, alunecarea cea lesnicioasă a firii omenești și cum că plecat este cugetul omului spre cele rele din tinerețile lui încă. Adu-ți aminte că pământ suntem, adu-ți aminte că numai Tu singur ești curat, fără prihană și neîntinat, iar noi toți într-o certări și pedepse suntem. Adu-ți aminte de îndurările tale cele din veac și de mila ta și să nu mă osândești pentru fără de legile mele, nici să-mi răsplătești pentru păcatele mele. Știu că mare este mulțimea fără de legilor mele, dar știu că și noi anul iubirii tale de oameni nemărginit este și nebiruit. Că Tu ești cel ce ridici păcatul lumii, care Te-ai pogorât din cer pe pământ ca să cauți oaia cea rătăcită și pierdută. Tu ești păstorul cel bun, care își pune sufletul pentru oi și ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Miluiește, milostive, făptura mâinilor tale și nu te îngrețușa de mine, nevrednicul, ci îndură-te de noi, cel ce cruce ai răbdat și răne ai primit, spre vindecarea noastră. Unge rănile mele cu alifia milostivirii tale și le șterge cu buretele iubirii tale de oameni, că toate le poți și nimic nu ți este ție cu neputință. Dă umilință inimii mele cele împietrite, ușurează-mi mustrarea conștiinței. Primește lacrimile mele și suspinul meu, cum ai primit pe cele ale desfrânatei și ale lui Petru, verhovnicul apostolilor. Primește această puțină mărturisire și pocăința, cel ce ai primit cunoștința cea bună a tâlharului pe cruce. Primește rodul buzelor mele ca o jertfă vie, bine primită, într-un miros de bună mireasmă. Te rog, îmblânzește-te și te înduplecă. A păcătuit și Manase împăratul, dar fiindcă s-a pocăit, nu s-a pierdut. A păcătuit și David, mai înainte de acela, dar plângându-și păcatul, a fost miluit de tine. Și multe sunt pildele de acest fel, care potolesc și mângâie mâhnirea mea, alungă deznădăjduirea și hrănesc nădejdea mântuirii mele. Mângâie și tu, Părinte al îndurărilor, și Dumnezeu a toată mângâierea, inima mea. Odihnește-o și fă-i bine cu apele milei tale. Multe lucruri mari și minunate, slăvite și înfricoșate, ai făcut din veac, care nu au număr. Iar dacă pe mine desfrânatul mă vei mântui, o mare minune vei face, Dumnezeule. Că atât de mare este puterea milostivirii și a iubirii tale de oameni, încât faci din noroi mărgăritar și din fiul al Ghienei faci fiul al împărăției. Și încă voi striga către Domnul meu și mă voi ruga către Dumnezeul meu. Cârmuiește rămășița vieții mele după voia ta și pentru mulțimea bunătății tale dăruiește-mi sfârșit bun și vrednic de iubirea ta de oameni. Și caută cu milă și cu bunătate spre oasele și încheieturile mele și spre toată alcătuirea firii mele. Și povățuind sufletul meu cel ticălos, așează-l în loc de odihnă, că multe locașuri sunt la tine, pe care le împarți fiecăruia după vrednicia sa. Și încă mă rog și mă cuceresc ție, Doamne, dă-mi dar și pricepere mie nevrednicului, ca să înțeleg cele plăcute ție și de folos mie, și nu numai a le înțelege, ci a le și face, ca să nu lucrez cele necuvioase, ci să mă smeresc cu cei smeriți și să pătimesc împreună cu cei ce pătimesc, ca să nu fiu răpit și dus împreună cu cei răi. Și îmi dă dar ca să iert celor ce îmi greșesc, pentru că știu că de nu voi ierta, nu mi se va ierta nici mie. Și te rog, iartă toate celor ce îmi greșesc mie, că nu ei sunt vinovați, ci eu, ticălosul, cel ce nu fac voia ta și nu păzesc poruncile tale. Iar celor ce mă iubesc, răsplătește-le cu darurile tale cele bogate. Pe părinții și frații cei duhovnicești, pe care tu mi-ai dat milostive, miluiește cu iubire de oameni, îndurându-te spre dânsii. Fă ca graiurile acestea ale rugăciunii mele să mă urmeze pe mine și aici, și după ce voi muri. Iar mărturisirea și lacrimile mele să se îndrepteze ca tămâia înaintea ta. Că eu în fiecare zi aștept moartea cea cu neputință de ocolit, când trupul meu cel ticălos, dându-se îngropării, se va strica, ca să învie nestricăcios în vremea celei de-a doua zidiri, iar sufletul meu în mâinile tale se va duce. Odihnește, Stăpâne Sfinte, într-o lumina viilor și în locașul celor ce se veselesc, și pe născătorii mei, și pe strămoșii și frații noștri, robii tăi cei binecunoscători, pe cei ce mi-au poruncit mie nevrednicului să mă rog pentru dânsii. Și iartă pe toți cei care s-au săvârșit într-o bună credință, că, deși am păcătuit, dar nu ne-am depărtat de la tine, nici am întins mâinile noastre către Dumnezeu străin, ci numai pe tine te-am cunoscut, numai pe tine te-am iubit și întru tine am crezut. Ție ne rugăm, spre tine întindem nădejdele mântuirii noastre și ție ne închinăm unui Dumnezeu întreime. Miluiește-ne pe noi după mare mila ta și ne sălășluiește într-o împărăția ta cea cerească. Cu adevărat, Doamne al meu, Doamne, să se împlinească acestea întru noi, ceea ce ne dăjduim întru tine, întru bunătatea ta cea multă și covârșitoare, și pentru milostivirea și iubirea ta de oameni cea negrăită, și pentru rugăciunile prea slăvitei, prea lăudatei, prea binecuvântatei și cu dar dăruitei, prea sfintei stăpâne noastre născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioara Maria, ale puterilor cerești și pentru ale tuturor sfinților care din veac au bine plăcut ție. Amin.